بی ارزشترین واحد پول دنیا هم اول شدیم، باید بریم شادی کنیم، چرا همه اینجا معطل شدیم؟ دوباره دلار زد بالا و کرده ما رو بیچاره، ولی دلمون به این خوشی که فدای بهتری بیاد سری. هنوز از همون بهمنی میکشم که بابام روشنش کرد، ولی اونم از آینده خبری نداشت بس دمش کرد. اینقدر بدبختیم بذاری بیسم بکوبه روی سرمون، دی جی بلند کن اون پانسمون زخم تنمون. آی دی جی ولومو بده بالا بالا، بذار بیس و سیستم بکوبه رو سرمون. اینقدر تو سری خوردیم این بیسم روش، بذار درد دنیا ممشن بشه فراموش. دنیا مرد از خنده تو این بدبختی ها، بگو کی به یاد ماست؟ بی خیال دنیا تو نگاه، دنیا بی خیال ماست. هیچ کس گفت یه روز خوب میاد، چکی نیست فقط بزن زود بیاد. دی جی بزن سرمون کالا، بده دب و دردمون حالا، بده بلوب و بالا پاره کنه گوشالو. میخوام بیارم بیرون از سوراخ موشالو، بکن دورتو نگاه بچه دست فروشالو. اینجا کارنوال بعد از همه خوبا جاشون روی ابراز، سر صفه نونم اینجا دعواز، مرغ هم قیمت تلاس. ولی بیخیال بکن دست و بالا، بزن ریتمو با پات حالا، پیچیده صدامو تا آستارا، به پا نریزن تو پاستارا. آی دی جی ولومو بده بالا بالا، بزن بیس و سیستم بکوبه رو سر ماما. انقدر تو سری خوردیم این بیسم روش، بزن درد دنیا ممشن بشه فراموش. بدبختر شدیم از ریال، لوت شدیم مثل نخزگار. دلار که 4 تومن بود امروز شده 4000. پس بم شادی بکن واسه این همه درد و بلا، بده بالا ولوم و دی جی مثل ارز و طلا. بذار یادمون بره که بدبختیم این روزا، وقتی که تورم این بار میده روح و جلا. بره بالا آی دی جی ولوم و بده بالا بالا، بذار بیس و سیستم بکوبه رو سر ما. بذار درد دنیا ممشن بشه فراموش.